ทีนี้มาถึงเรื่องของหลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโลแห่งวัดคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับหลวงปู่บุญตาเป็นพระภิกษุที่ควรแก่การนอบน้อมกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งการเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นหนุ่มอายุเพิ่งครบบวชกล่าวได้ว่าเป็นวาสนาซึ่งน้อมนำให้ท่านได้ครองเพศพรหมจรรย์เพราะว่าในช่วงเวลาที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นั้นท่านไม่คิดจะบวชเป็นพระภิกษุแม้แต่น้อยหากแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านต้องเข้าพิธีบัพชาอุปสมบทจนได้เหตุที่ว่านี้ก็เนื่องจากมีหนุ่มคนหนึ่งต้องการอุปสมบทพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาจัดเตรียมงานพิธีเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาเข้าโบสถ์จะทำพิธีอุปสมบทหนุ่มนั้นกลับไม่ยอมเข้าโบสถ์ไม่ยอมบวชท่านก็เลยต้องโกนศีรษะเข้าโบสถ์แทนเมื่อวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน2ปีมะเสงวันที่15มกราคม2472ณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดหนองม้าอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระอาจารย์กลัดเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเป็นพระอุปัชฌาย์นับตั้งแต่ท่านบัพชาอุปสมบทท่านก็ไม่เคยเปลื้องผ้าเหลืองออกจากกายดำรงตนมั่นคงอยู่ในสมณเพศในกรอบแห่งพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดปฏิปทาศีลาจารวัดเป็นไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากบวชแล้วรับกรรมฐานไปปฏิบัติท่านก็ดำเนินไปตามวิถีของศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนเมื่อแรกเริ่มปฏิบัติธรรมกรรมฐานหลวงปู่บุญตาซึ่งเป็นพระใหม่มุ่งมั่นในการเจริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งขณะกำลังนั่งสมาธิเกิดนิมิตเห็นอสุภะของตนเองเนื้อหนังมังสาร่างกายตัวเองเป็นเสมือนดังร่างแหมัดกล้ามเส้นเอ็นกายกันเป็นช่องช่องครั้นมองเข้าไปภายในก็เห็นอวัยวะใหญ่น้อยแขวนห้อยร่องแร่งอาบชุ่มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองร่างซึ่งนั่งอยู่นั้นเป็นซากศพที่น่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนไม่น่านิยมยินดีหลวงปู่บุญตาเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชในสังขารร่างกายอันแท้จริงของมนุษย์หลังจากเห็นธรรมนิมิตในครั้งนั้นทำให้ท่านตั้งปณิธานบวชไม่สึกตราบชั่วชีวิตและดำรงตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์เรื่อยมาเมื่อแรกบวชกระแสนิยมของพระภิกษุในสมัยนั้นยังยึดถือการเล่าเรียนทางไสยเวทพุทธาคมควบคู่ไปกับทางธรรมหลวงปู่บุญตาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนไปด้วยและด้วยวิชาวิทยาคุณที่ท่านสำเร็จเจนจบได้ช่วยสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับทุกข์จากโทษภัยอันเนื่องมาจากอำนาจเร้นลับของไสยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชามิจฉาทิฐิอย่างเช่นมีเรื่องว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยงามและฐานะครอบครัวมีอันจะกินอยู่ที่อำเภอชอนสระเดชมีหนุ่มลูกจ้างทำนาเป็นชาวเขมรเกิดหลงรักแต่ว่าฝ่ายสาวไม่เล่นด้วยไอ้หนุ่มเขมรก็ขัดเคืองนักคอยหาโอกาสดีดน้ำมันพรายผีไตหงเข้าใส่เธอจนสำเร็จหลังจากถูกน้ำมันพรายผีไตหงเข้าไปแล้วหญิงสาวสวยคนนั้นก็มีอาการผิดปกติกิริยาวาจาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเอาแต่พร่ำรำพันจะไปหาไอ้หนุ่มลูกจ้างทำนาชาวเขมรแต่ผู้เดียวพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นหญิงสาวออกอาการวิปริตอย่างนั้นก็เฝ้าดูแลไม่ให้คลาดสายตาและพยายามไปสอหาผู้มีวิชาอาคมขลังมารักษาอย่างสุดความสามารถแต่อาการของหญิงสาวก็ไม่ดีขึ้นคงพร่ำเพ้อจะไปหาไอ้หนุ่มเขมรท่าเดียวเมื่อได้รับการขัดขวางก็แสดงความคุ้มคลั่งอารวาสอย่างเสียสติพ่อแม่เกรงว่าจะหนีหายไปหาไอ้หนุ่มเขมรก็เลยล่ามโซ่เอาไว้วิชาไสยศาสตร์ทางเลวร้ายเช่นนี้นับว่าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งวิชาของพวกมิจฉาทิฐิไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีผู้กระทำลงมือกระทำการด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวดูอย่างไอ้หนุ่มเขมรคนนี้เถอะเมื่อเกิดพึงใจรักใคร่หญิงสาวแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ชอบด้วยแทนที่จะเข้ามาผูกพันทำความดีเอาชนะใจสาวกลับใช้วิชาอาถรรพ์อันชั่วร้ายเข้าครอบงำสติสัมปชัญญะฝ่ายหญิงจนหมดความเป็นตัวของตัวเองหลงละเมอเพ้อคลั่งจะไปหาไอ้หนุ่มอย่างเสียสติสมมติว่าหญิงสาวไปหาไอ้หนุ่มเขมรจริงๆหญิงสาวก็เท่ากับตกเป็นเหยื่อกามของคนใจโฉดคนนั้นมันจะได้ครอบครองก็แต่ร่างกายของหญิงสาวเท่านั้นเพราะว่าจิตใจของฝ่ายหญิงไม่ได้รับรู้หรือเกิดความรักใคร่สนองตอบไปด้วยเลยที่ยินยอมไปหาไปอยู่ด้วยก็เนื่องจากอำนาจพูดผีเข้าสิงแล้วดลใจให้เป็นไปดังกล่าวแล้วเมื่อหญิงสาวตกเป็นเมียของมันแล้วมันจะเลี้ยงดูรับผิดชอบกันนั้นหรือเพราะว่าหญิงสาวได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปแล้วด้วยอำนาจของอาถรรพ์ชั่วร้ายเชื่อเถอะว่าหลังจากมันอิ่มเอมสำราญกับร่างกายของหญิงสาวจนหนำใจแล้วรับรองมันก็จะต้องหนีหาย ทิ้งให้หญิงเคราะห์ร้ายได้รับทุกขเวทนาเพียงลำพังอย่างแน่นอนบุคคลเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นคนชั่วทั้งกายวาจาใจครบถ้วนอย่างแท้จริงพ่อแม่หญิงสาวที่ถูกกระทำด้วยน้ำมันพรายผีไตหงได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของหลวงปู่บุญตาก็ตัดสินใจพาลูกสาวมาหาท่านวันที่พามาหาหลวงปู่ถึงกับต้องจับมัดกันมาเพราะว่าหญิงสาวอารวาสจะหนีไปหาไอ้หนุ่มเขมรท่าเดียวหลวงปู่บุญตาก็บอกให้นำหญิงสาวไปที่ห้องสงน้ำด้านข้างกุฏิญาติคนป่วยก็พาหญิงสาวไปนั่งตรงใกล้โอ่งน้ำแล้วกดตัวไว้แม้หญิงสาวจะดิ้นรนไม่ได้เนื่องจากถูกยึดเอาไว้จากญาติผู้ชายร่างกายกำยำแข็งแรงแต่เธอก็ตะโกนพรุสว่าเสียงดังตลอดเวลาถ้อยคำที่เปล่งออกมามีใจความว่าให้ปล่อยเธอเธอจะไปหาหนุ่มเขมรหลวงปู่บุญตาซึ่งนั่งอยู่บนกุฏิก็จุดเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นท่านสงบจิตว่าพระคาถาขณะหยดน้ำตาเทียนลงไปในถังใส่น้ำหลวงปู่บริกรรมอยู่นานทีเดียวก่อนจะจุ่มเทียนลงไปดับในถังน้ำแล้วก็เรียกลูกศิษย์ให้มาหิ้วถังน้ำไปรดหญิงสาวขณะลูกศิษย์ราดรดน้ำพระพุทธมนต์ลงบนร่างของหญิงสาวเธอก็มีอาการสะดุ้งจนสุดตัวทุกครั้งที่น้ำมนต์สาดกระทบแล้วก็มีอาการทุรนทุรายประหนึ่งได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตอนแรกก็ยังร้องโวยวายหยาบคายไม่ขาดปากพอโดนน้ำพระพุทธมนต์เข้าไปสองสามขันเสียงโวยวายกราดเกลียวก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องโอดโอยคร่ำครวญวิงวอนโอ้ยอมแล้วยอมแล้วเกลียดแล้วโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บอะไรอย่างนี้หลวงปู่บุญตาก็ถามมาจากที่ท่านนั่งอยู่เอ็งเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนหนูอยู่นกเขาเป้าเขาจับมัดหนูมาอย่าทำอะไรหนูเลยเขาบังคับให้หนูตามผู้หญิงคนนี้ไปให้เขาการที่หญิงสาวพูดออกมาอย่างนั้นคล้ายกับไม่ใช่คำพูดของตัวเองแต่เป็นวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตหงพูดโดยบอกเป็นในว่าการที่หญิงสาวมีอาการวิปริตดังกล่าวเนื่องมาจากเป็นการกระทำของวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตหงเป็นผู้กระทำเพื่อบังคับหญิงสาวให้ไปหาหนุ่มเขมรให้ได้และวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตหงก็ถูกอำนาจมนต์คาถาของเจ้าของน้ำมันพรายบีบบังคับให้ทำอีกต่อหนึ่งหลวงปู่บุญตารับฟังด้วยความเมตตาแล้วก็บอกให้วิญญาณที่สิงสู่ในร่างหญิงสาวออกไปเสียอย่ามาสร้างความเดือดร้อนแก่หญิงสาวต่อไปอีกเลยลูกศิษย์ของท่านก็รดน้ำมนต์ไปเรื่อยๆส่วนหญิงสาวก็แสดงกิริยาอาการทุรนทุรายประหนึ่งต้องการจะแข็งขืนต่อพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ในที่สุดวิญญาณในน้ำมันพรายผีไตหงก็สุดจะต้านทานอิทธิฤทธิ์น้ำพระพุทธมนต์ได้มันก็จำต้องถอดถอนออกไปทันใดที่พ้นร่างหญิงสาวก็ฟุบลงไปแน่นิ่งหมดสติอยู่ตรงนั้นหลวงปู่บอกให้พ่อแม่ญาติพี่น้องหญิงสาวปล่อยให้เธอพักผ่อนตามสบายก่อนหญิงสาวก็นอนหายใจระรวยหมดสติไปเป็นเวลานานเมื่อฟื้นขึ้นมาการคุ้มคลั่งก็หายไปมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาครบถ้วนเป็นปกติเหมือนเดิมยังความปิติยินดีให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนหลวงปู่บุญตาท่านได้เสกด้วยได้สายสินผูกข้อมือให้หญิงสาวเพื่อเป็นการป้องกันเพศภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากล้ำกลายได้อีกก่อนที่จะกราบลานมัสการท่านกลับบ้านเรือนของตนต่อไปวิชาความรู้ด้านไสยเวทพุทธคมที่หลวงปู่บุญตาศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็นำมาช่วยสงเคราะห์ให้แก่ชาวบ้านญาติโยมอย่างนี้สำเร็จประโยชน์ได้โดยพลังจิตอันกล้าแข็งของท่านประกอบด้วยเป็นสำคัญจิตซึ่งผ่านการฝึกฝนเคี่ยวกรรมมาอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ครองสมณเพศได้บรรลุถึงระดับญาณขั้นสูงทีเดียวครับเป็นเรื่องถูกคุณไสยมนต์ดำน้ำมันพรายครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณนันเองเลยล่ะตอนนั้นคุณนันอายุประมาณ24ปีทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวสีลมเงินเดือนก็ดีพอสมควรแต่ด้วยความที่ต้องรับภาระดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านทั้งค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านที่ซื้อเอาไว้ค่ากินค่าอยู่ทั้งของตัวเองตลอดจนดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้เป็นภาระที่หนักอึ้งดังนั้นในวันหยุดงาน2วันวันเสาร์คือวันที่คุณนันจะต้องทำงานบ้านทั้งซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดบ้านงานบ้านทุกอย่างให้เรียบร้อยส่วนวันอาทิตย์ก็ไปรับงานพิเศษทำงานพิเศษก็คือเป็นพนักงานโต๊ะเถื่อน